Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان داداني سكازي ستي لا أدري إن كان يحبني Я не ведаю, ці любіць ён мяне. Ла адрі, ін кана саяуд. Я не ведаю, ці вернецца ён. Ла адрі, ін кана саяхбіруні. Я не ведаю, ці патэлефануе ён мне. Ін кана хакан юхэббуні? Ці любіць ён мяне? Ін кана хакан саяуд? Ці прийде ён? Ін кана хакан саюхабіруні? Ці потэлефануе ён мне? Інні атасаал ма іза кана юфаккір фі. Я пытаю сябе, ці думае ён пра мяне. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Я пытаю сябе, ці ёсць у яго іншая. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Я пытаю сябе, ці хлусіць ён. ما إذا كان يفكر في حقا. Ці думае ён пра мяне? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Ці ёсць у яго іншая؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Ці кажа ён правду؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Я сумняваюся, ці сапраўды ён мяне любіць. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Я сумняваюся, ці напіша ён мне. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Я сумняваюся, ці ажэніцца ён са мной. ما إذا كان حقا يريدني. Ці сапраўды ён мяне любіць. ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Ці напіша ён мне؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ Ці ажэніцца ён са мной؟